จความโดยสรุปของธรรมทายาทสูตรอัตถกถาท่านบอกว่าเป็นการตำหนิอมิตรทายาทด้วยอาการ9อย่างแล้วก็ยกย่องปฏิปทาของผู้ปฏิบัติอยู่ในธรรมทายาทด้วยอาการ9อย่างเป็นเทศนาที่จบลงด้วยอาการ18อย่างนะตำหนิอมิตรทายาทคือตำหนิผู้ที่ปฏิบัติตามหรือข้อปฏิบัติเพื่ออมิตรเนี่ยนะ9อย่างตำหนิผู้ที่ขออภัยสรรเสริญยกย่องผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทด้วยอาการ9อย่างถามว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรก็คือตำหนิพระเถระด้วยอาการ3ตำหนิพระมัชฌิมะด้วยอาการ3ตำหนิพระนวกะด้วยอาการ3ชมเชยพระเถระด้วยอาการ3ชมเชยพระนวกะด้วยอาการ3ชมเชยพระมัชฌิมะด้วยอาการ3แต่ละอย่างหมายถึงชมเชยด้วยกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกท่านผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำลายวิเวกคือไม่ปฏิบัติตามวิเวกก็ได้รับการตำหนิเพราะว่าการปฏิบัติตามวิเวกเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทแต่ถ้าตรงกันข้ามก็เป็นอมิตรทายาทเนี่ยถามว่าผู้ที่ไปอยู่วิเวกไปอยู่ทำอะไรนั้นตรงนี้ที่ประกาศอริยสัจตอนท้ายของพระสูตรนั้นในหน้า209เนี่ยเป็นการประกาศอริยสัจโดยตรงเป็นการประกาศอริยสัจประมาณ8นัยยะด้วยกันเนี่ยนะเท่ากับการประกาศอริยสัจ8ครั้งข้อความในธรรมทายาทสูตรข้อ26หน้า209ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมะอันเป็นบาปปาปะนี่แปลว่าลามกเนี่ยนะโลภะกับโทสะนี้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่เป็นบาปแต่มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดญาณเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอันนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นนั่นเองเนี่ยนะถ้าตามบาลีว่าเอวะแปลว่าเท่านั้นไม่มีทางอื่นหรอกว่างั้นอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นแลเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานอันนี้ก็เป็นการประกาศอริยสัจแล้วนะข้อความที่ยกมาในข้อ26เนี่ยถ้าเดินเรื่องตามอรรถกถาต้องกล่าวว่าเพื่อจะแสดงปหาตปธรรมคือธรรมที่ควรละที่พระศาสดาตรัสการละธรรมใดไว้ภิกษุเหล่านั้นยังไม่ได้ละเนี่ยนะหรือยังละไม่ได้แก่ภิกษุเหล่านั้นโดยสรุปว่าได้แก่ธรรมะเหล่านี้คือพันการแสดงธรรมนี้เป็นการประกาศโลกุตระธรรมโดยตรงที่เป็นประกาศลักษณะของธรรมทายาทโดยตรงเพราะผู้ที่ได้ถึงความเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกแห่งธรรมจากพระผู้มีพระภาคต้องเป็นผู้รู้เห็นอริยสัจธรรมการรู้เห็นอริยสัจธรรมนั่นแหละเรียกว่าเป็นธรรมทายาทถ้ายังไม่เห็นอริยสัจถึงเจริญกุศลอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าธรรมทายาทโดยตรงเนี่ยนะเพราะธรรมทายาทโดยตรงนั้นจะต้องเห็นอริยสัจแต่ถ้าข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจข้อปฏิบัติอันนั้นชื่อว่าธรรมทายาทโดยอ้อม ธรรมทายาทผู้รับมรดกธรรมตรงๆเลยคือผู้เห็นอริยสัจถ้าเจริญกุศลธรรมอย่างอื่นอยู่ยังไม่ถึงกับรู้แจ้งอริยสัจแต่ตั้งเป้าหมายตั้งอุปนิสัยเพื่อรู้อริยสัจบุคคลเหล่านี้เป็นธรรมทายาทโดยอ้อมก็น่าคิดนะว่าโลภะโทสะเนี่ยนะชื่อว่าเป็นธรรมะที่เป็นบาปเป็นธรรมะที่ลามกทำไมจึงตำหนิเสียหายขนาดนั้นว่าเป็นบาปว่าเป็นอกุศลว่าเป็นธรรมะที่ลามกเนี่ยนะก็ในอัตถกถาหน้า247ท่านก็กล่าวว่าโลภะเป็นบาปธรรมและโทสะก็เป็นบาปธรรมพระสารีบุตรเถระแสดงว่าธรรมะทั้งสองประการนี้ชื่อว่าเป็นบาปเพราะต่ำช้าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องละซะเนี่ยนะถ้าไม่ละโลภะโทสะเนี่ยนะเสียหายเพราะโลภะโทสะนี่ถือว่าเป็นปหาตัปปธรรมเป็นธรรมที่ต้องละถ้าเป็นที่อื่นนะอย่างเช่นสติปัฏฐานใช่ไหมว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสก็คือกำจัดโลภะกับโทสะหัวใจความโดยสรุปของคำสอนเป็นคำสอนเพื่อกำจัดโลภะและโทสะแล้วถามว่าโลภะมีอะไรเป็นรากโทสะมีอะไรเป็นรากโมหะเป็นรากรากเง่าเข้ามูลของโทสะก็มีอันเดียวคือโลภะคือโมหะรากของโลภะก็มีอยู่อันเดียวคือโมหะถ้ากล่าวโลภะกับโทสะโมหะก็ชื่อว่ากล่าวเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นความเลวร้ายมากนะโลภะกับโทสะถ้ากล่าวว่าโลภะนี่มีลักษณะอย่างไรตอบว่าโลภะมีลักษณะอยากได้โทสะล่ะมีลักษณะประทุษร้ายอารมณ์คิดง่ายๆว่าเข้าไปแล้วไปติดในอารมณ์นั้นเนี่ยนะการติดในอารมณ์นั้นเป็นลักษณะของโลภะแต่ถ้าไปตำหนิอารมณ์นั้นนะไม่ชอบเลยนั่นลักษณะของโทสะเพราะลักษณะของโลภะชื่นชมเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายถ้าโทสะประทุษร้ายในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเช่นเห็นอย่างเห็นคนเนี่ยนะถ้าโลภะเกิดก็คือเอาคิดง่ายๆว่าทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่เกิดแต่ก็เพลินไปเลยเห็นแล้วก็ดูเพลินไปเลยลักษณะนี้เป็นโลภะแต่ถ้าตรงกันข้ามเหมือนกับว่าคู่เวรกันมาก่อนเนี่ยนะเห็นแล้วก็ตะหงิดตะหงิดในใจไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยนะดูแล้วดูอีกดูจะหาเรื่องอะไรเงี้ยนะหาข้อตำหนิอันนี้ลักษณะของโทสะหรือเห็นปั๊บเนี่ยชมเลยนึกชมในใจอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลภะถ้าเห็นแล้วนึกตำหนิทันทีเลยอันนี้ก็เป็นโทสะถ้ามันโตขึ้นมากก็กิริยาทางวาจาและใจก็ออกมาในจำนวนโลภะและโทสะทั้งสองอย่างนั้นโลภะมีแก่ภิกษุผู้เป็นอมิสทายาทเพราะการได้ปัจจัยพอได้ลาภได้ลาภคือได้ปัจจัยเนี่ยนะได้จีวรคือได้ผ้าที่ตัวเองปรารถนาได้อาหารที่ตัวเองพอใจได้ที่อยู่อาศัยที่ต้องการได้ยาที่ถูกใจอ่ะนะลักษณะนี้เป็นอมิทธายาตเพราะโลภะนี่เกิดขึ้นส่วนโทสะล่ะแก่ผู้ได้อะลาภได้โลกธรรมฝ่ายร้ายเข้าคือต้องการจะได้ลาภแต่ก็ไม่ได้คือไม่ได้ต้องการสิ่งที่ได้ก็ไม่ต้องการไอ้สิ่งที่ต้องการก็ไม่ได้อันนี้แหละลักษณะของโทสะหรือเพราะโทสะเนี่ยนะเมื่อไม่ได้ก็นำความคับแค้นใจมาให้มันอึดอัดบอกไม่ถูกนะเหมือนกับว่าไอ้คนอื่นเขาได้กันหมดแต่ทำไมเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันรู้สึกแหมคับอกคับใจเหลือเกินลักษณะนั้นเป็นโทสะโลภะนี้มีเพราะในทายธรรมคือของที่เป็นของทำบุญเนี่ยนะอยากคิดว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งโลภะของบางคนของที่เขาทำบุญไปของที่เขาเสียสละไปก็มีผู้ที่มีโลภะในวัตถุนั้นจัดแจงได้ดีจัดแจงได้เรียบร้อยเข้าของเป็นที่พอใจความโลภก็เกิดขึ้นส่วนโทสะมีในเพราะบุคคลที่มีในบุคคลที่ไม่ถวายหรือบุคคลที่ถวายของที่ไม่ถูกใจไม่ชอบเลยเนี่ยนะทำไมไม่ให้เราทำไมไม่ให้เราบ้างหรืออีกนายหนึ่งเอาอะไรมาให้เรานี่ หมายว่าเอาของเศษเหลือหรือยังไงมาให้เราไม่มีที่เก็บหรือยังไงเนี่ยนะยังก็เห็นเราเป็นที่เก็บขยะอย่างนั้นเลยนะก็ถ้ามีความรู้สึกลักษณะนี้เป็นโทสะเนี่ยนะนั้นโทสะนี้ก็มีได้เพราะสิ่งที่ตัวเองต้องการพอไปได้สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการหรือไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็เกิดโทสะขึ้นสรุปว่าถ้ารู้สึกว่าได้นั่นแหละโลภะถ้ารู้สึกว่าเสียหรือไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนั่นแหละโทสะเพราะโลภะเนี่ยนะทำให้อกุศลธรรมมีตัณหา9อย่างเป็นมูลเนี่ยบริบูรณ์เพราะว่าโลภะเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นความโลภพอนึกอยากได้อย่างหนึ่งก็ทำไงก็แสวงหาเมื่อเกิดความอยากได้อะไรก็แสวงหาสิ่งนั้นเมื่อแสวงหาไปเรื่อยเมื่อแสวงหาก็ได้ได้อย่างที่ตัวเองแสวงหาพอได้อย่างที่ตัวเองแสวงหาก็มาคิดว่าทำยังไงกับสิ่งนี้ดีจะเก็บหรือจะใช้ดีถ้าส่วนนี้แบ่งส่วนนี้เก็บนะส่วนนี้ใช้ส่วนนี้ใช้เองส่วนนี้แบ่งให้คนอื่นใช้นะหรือทีนี้พอได้พอเอามาใช้เขาก็ต้องมาคอยดูแลปกปักรักษาในที่สุดก็เกิดการทะเลาะกันจนได้มีผ้าชิ้นไหนบ้างไม่ต้องมีปากมีเสียงเลยเนี่ยนะถ้าเราเอามาค่อยไล่ๆแต่ละชิ้นละอย่างนะมีผ้าผืนไหนบ้างที่ในที่สุดไม่นำมาซึ่งปากเสียงนะหรือมีอาหารถ้วยไหนบ้างมื้อไหนบ้างที่ไม่นำมาซึ่งปากเสียงในที่สุดเพราะฉะนั้นที่สุดของโลภะเนี่ยคือการทะเลาะกันนะคือการแข่งแย่งกันเกิดการทะเลาะกันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดแสวงหาเมื่อแสวงหาจึงเกิดการได้เมื่อมีการได้จึงเกิดการตกลงใจเมื่อมีการตกลงใจก็เกิดการพวงเมื่อมีการพวงก็มีการรักษาเมื่อมีการรักษาก็อะไรนะป้องกันรักษาทีนี้ไอ้การรักษาเป็นปัจจัยก็ต้องทะเลาะกันเป็นต้นอันในที่สุดก็นำมาซึ่งการทะเลาะนำมาซึ่งการแข่งแย่งกันอันนี้โลภะเป็นปัจจัยส่วนโทสะเนี่ยนะโทสะที่เต็มเนี่ยทำให้มัจฉริยะ5อย่างเต็มบริบูรณ์มัจฉริยะแปลว่าความตระหนี่ความตนีโบราณท่านบอกว่าขอความอัศจรรย์นี้จงมีแต่เราเพียงผู้เดียวให้เราเป็นคนน่าอัศจรรย์ที่สุดคนอื่นไม่ต้องเลยลักษณะนั้นเป็นมัจฉริยะที่เรียกว่าตนีเพราะคนตนีต้องการเด่นคนเดียวถ้าคนอื่นเริ่มเด่นเมื่อไหร่ก็ชักไม่ชอบเลยเนี่ยนะไอ้ความตนีเนี่ยนะหนึ่งต้องลาภมัจฉริยะตนีในลาภเพราะฉะนั้นเราได้คนเดียวคนอื่นไม่ต้องได้หรอกลักษณะนี้นะอย่างที่สองก็อาวาสมัจฉริยะตนีที่อยู่เนี่ยนะที่อยู่เนี่ยของเราแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นห้ามมาใช้ร่วมกับเราหรือตนีตระกูลเนี่ยนะตระกูลของผู้ที่มาอุปถากหมายความว่าตนีในเพื่อนฝูงเป็นต้นนะตนีผู้อุปถากตนีวรรณะคือคำยกย่องใครชมคนอื่นต่อหน้าเราไม่ได้ต้องชมเราคนเดียวลักษณะนี้ก็เป็นมัจฉริยะอย่างหนึ่งนะเป็นความตนีชนิดหนึ่งตนีคุณมันได้ยินเสียงได้ยินคำชมผู้อื่นเนี่ยมันแทงหูมากเลยพวกนี้เรียกว่าวรรณะมัจฉริยะหรือบางคนก็บอกถ้ามาชมว่าคนอื่นงามกว่านี่ก็ทำใจไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือธรรมะมัจฉริยะตนีในธรรมความตนีมี5อย่างตนีในลาภตนีในที่อยู่ตนีในตระกูลตนีในคำชมเป็นต้นนี่นะแล้วก็ตนีในธรรมะมี5อย่างโทสะนี้ชื่อว่าขอไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆจะยังความตระหนี่เหล่านี้ให้บริบูรณ์พระสารีบุตรก็แนะนำอุบายเป็นเครื่องละโลภะและโทสะเหล่านั้นจึงกล่าวว่าโลภะและโทสะเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละนะมีอธิบายว่าข้อปฏิบัติซ้ายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะอันเป็นบาปนั้นมีอยู่ธรรมะที่ละโลภะโทสะที่เป็นบาปนั้นหมายถึงอริยมรรคนั่นเองโทสะละได้เด็ดขาดที่อนาคามีมรรคโลภะละเด็ดขาดที่อรหัตตมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวละโลภะและโทสะนี่คำว่าอริยมรรคนี่หมายคำว่าไงมรรคแปลว่าฆ่ากิเลสเนี่ยนะตัวที่ฆ่าโลภะคือตัวมรรคนะมรรคเป็นตัวประหารเป็นสมุจเฉทประหารประหาร โลภะได้อย่างเด็ดขาดประหารโทสะได้อย่างเด็ดขาดหรืออริยมรรคแปลว่าแสวงหาพระนิพพานหรืออริยมรรคแปลว่าผู้ต้องการพระนิพพานต้องแสวงหามรรคถ้าไม่แสวงหามรรคบรรลุนิพพานไม่ได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะจะไม่เข้าไปใกล้คือไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองมรรค8นั้นจะไม่เอียงไปหาโลภะอันเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมรรค8ก็ไม่เอียงไปหาโทสะอันเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอารมณ์ที่เราเข้าไปรับรู้อารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีความโลภก็ชื่อว่าเอียงแล้วนะคดไปแล้วมันเหมือนกับขับรถบนถนนใช่ไหมถ้าเลี้ยวซ้ายเกินไปตกถนนขวามากก็ตกถนนฉันใดก็ดีถ้าโลภในอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าสุดโต่งอีกข้างหนึ่งถ้าโกรธสิ่งนั้นก็สุดโต่งอีกข้างหนึ่งตกลงให้ทำยังไงชอบก็ไม่ให้ชอบชังก็ไม่ให้ชังให้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสอันนั้นแหละคือทางตรงนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี้จึงไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทีนี้คำว่ามัชฌิมานี่แปลว่าอยู่ในระหว่างกลางที่สุดทั้งสองนั้นถามว่าปฏิปทาล่ะเพราะอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานพึงปฏิบัติต้องปฏิบัติตามกลางอย่างนี้ไม่ใช่กลางใจเรานะบางคนก็บอกเขาเนี่ยปฏิบัติสายกลางกลางไหนบอกก็แปลว่าเขาทำแล้วเขาถูกใจเลยเรียกว่าสายกลางทางสายกลางเอาถูกใจเป็นประมาณหรือไม่เอาถูกต้องเป็นประมาณถูกอะไรถูกอริยสัจเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจยังไงก็ไม่ชื่อว่าสายกลางอันนี้เป็นคำว่าส่วนสุดในหนึ่งแต่ถ้าข้อส่วนสุดในธรรมจักรคืออะไรส่วนสุดในธรรมจักรบอกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเป็นส่วนสุดอันหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็เป็นส่วนสุดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสุดนี่หมายความว่าหมกมุ่นในกามก็ชื่อว่าสุดตรงทำตนให้ลำบากก็สุดตรงแต่ถ้าปฏิบัติเห็นอริยสัจอันนี้เรียกว่าท่ามกลางนะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาความเห็นที่เป็นสัสสตทิฏฐิก็เป็นสุดตรงชนิดหนึ่งความเห็นที่เป็นอุเฉททิฏฐิก็เป็นส่วนสุดอีกชนิดหนึ่งสุดตรงอีกชนิดหนึ่งแล้วสัมมาทิฏฐิล่ะสัมมาทิฏฐิก็คือยาตะปริญญาในวัตถุนั้นตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาในวัตถุนั้นก็คือดำเนินตามวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนั่นแหละจึงเรียกว่าไม่สุดไปทางสัสตทิฏฐิไม่สุดไปทางอุเฉททิฏฐิเพราะว่าศีลกำจัดกามสุขัลลิกานุโยคสมาธิกำจัดอัตตกิลมัฏฐานุโยคทิฏฐิวิสุทธิกำจัดสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิถ้าจะให้ดีจริงๆระดับสูงถ้าอย่างระดับอุทยพยายานใช่ไหมอุทยพยายานนั้นอุทยยานที่รู้ความเกิดละสัสละอะไรอุเฉททิฏฐินะยานที่รู้ความเสื่อมละสัสตทิฏฐิพันรู้ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมนั้นละสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติสายกลางก็คือปฏิบัติตามวิสุทธิทั้ง7ประการนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติสายกลางกลางไหนคำว่ากลางก็คือกลางตรงที่ว่าถ้าเจริญอย่างมากดำเนินจนบริบูรณ์มีพระนิพพานเป็นที่สุดยังลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดมีอมตะเป็นที่สุดแต่ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างถึงอมตะไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจในที่สุดสิ่งนั้นไม่ชื่อว่าสายกลางนะอาจจะกลางใจก็ได้แต่ว่าแค่ถูกใจพอไหมไม่พออยู่แล้วนะถ้าเอาถูกใจเป็นประมาณนะเราจะได้ดีเพราะเราจะทำในสิ่งที่เราชอบใจเป็นหลักใช่ไหมแต่นี้หมายความว่าถูกต้องตามเป็นจริงมีผู้ถามว่าจะต้องเอาความจริงเป็นประมาณนะความจริงมีหลายอย่างนะจริงในความเห็นเรียกทิฏฐิสัจจะจริงในความเชื่อจริงในความเชื่อนี่เรียกทิฏฐิสัจจะก็จริงโดยคำพูดเรียกว่าวจีสัจจะนั่นนะจริงโดยคำพูดจริงอ่ะนะพูดจริงละว่างั้นเถอะพรุ่งนี้มีนัดมีจริงอ่ะนะคำพูดแบบนี้ทั่วๆไปนี่เรียกว่าวจีสัจจะก็จริงโดยคำพูด อย่างที่สามเมื่อญาณสัจจะจริงตามปัญญาจริงตามญาณะแล้วก็อริยสัจจะคือความจริงที่ทำให้บุคคลปกติเป็นพระอริยะไปได้อันนี้เป็นความจริงที่สูงเป็นความจริงที่ผู้ตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์เพราะความจริงเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายระดับเพราะเราก็มาแยกดูว่าความจริงในความคิดของเราหรือเปล่าหรือความจริงที่รู้แล้วพ้นทุกข์เนี่ยนะ